السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بجزانغو ونفونزي ليوبوكتكا جوهيشي سيسي ni Uislamu, na tupo katika mwezi moja katika miezi mitukufu, mwezi ambao Allah amezitaja fadhila zake ndani ya Qur'an aliposema: shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhan ambao umeteremshwa ndani yake Qur'an. Ndugu zangu, licha ya kwamba tupo katika muda wa masomo, lakini tufahamu ya kwamba umri wa mwanadamu umekadiriwa. Anapofika 43 mwanadamu akiwa yupo katika tumbo la mama yake, yursalu ilayhi almalak, anapelekewa malaika. Malaika huyu fayu'maru bi arba'i kalimati, anaamrishwa mambo manne: bikatbi rizqihi, aandike riziki yake huyu kiumbe aliyoko tumboni, wa amalihi, na matendo yake atakayoyafanya, wa ajalihi, na anaamrishwa aandike muda wake wa kuishi katika dunia, shaqiyun am sa'id, na kwamba huyu mtu atakuwa mwema au atakuwa ni muovu. Kwa hiyo vyovyote utavyokuwa na dharura ambazo kwako unaziweka kama ni sehemu ya kukuzuia kufanya ibada, fahamu hizo dharura sio kikwazo juu yako katika kupunguza uhai wako na kuelekea kwa Mola wako mlezi aliyekuumba. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, wanadamu unapingana na unapambana katika hii dunia, lakini ipo siku utakutana na Mola wako. Mwezi huu wa Ramadhani, ndugu zangu wanafunzi, ni katika sehemu adhimu sana ya mja kurudi kwa Mola wake, sehemu tukufu ya mja kuleta istighfar, kumwomba msamaha Mola wake. Ni sehemu tukufu ya mja kukithirisha amali njema zitakomnufaisha katika maisha yake ya akhira. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: idha kana awwal laylatin min ramadhan, unapokuwa usiku wa mwanzo katika mwezi wa Ramadhan, sufidat ash-shayatinu wa maradatul jinn, hufungwa wale mashaitani na wale majini wa korofi, wa futihat abwabul janna, hufungwa hufunguliwa milango yote ya pepo, falam yughlaq minha bab, hakuna mlango ambao utakaofungwa, wa ughliqat abwabu an-niran au ghulliqat, inafungwa milango yote ya moto, falam yuftah minha bab, anakuwa hakuna mlango wa moto unakaokuwa wazi unaofunguliwa, wa sufidat ash-shayatin wa maradatul jinn, na hufungwa shaitani na wale majini wa korofi, wa maradatul jinn, wa yunadi munadi, na hutangaza mwenye kutangaza: ya baghi alkhair, ewe mwenye kuitaka khairi, akbi, yelekeze kwa Allah kwa kuifanya khairi hiyo, wa ya baghi ash-sharri, na ewe mwenye kuitaka shari, aksir, punguza katika mwezi huu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: walillahi utaqa'un minan nar wa dhalika kulla laylatin, na Allah huwa ni mwenye kuacha watu huru na moto, na hilo katika kila usiku. Haya maneno yanasemwa na malaika pale ambapo unapoingia usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhani. Na leo nyinyi mnajua kwamba tayari shapindukia siku ya sita, tunaingia ya saba katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao lau watu wa makaburini wangeambiwa tamanini kitu katika dunia, wangetamani wao, wangetamani warejeshwe katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo huu ni mwezi wenye kheri, huu ni mwezi wenye thamani, huu ni mwezi wenye utukufu. Na kwa nini ukawa mwezi huu na kheri? Kwa sababu amali inayofanywa ndani ya mwezi huu ni amali tukufu. Allah Azza wa Jalla anatuambia katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mmeamini imefaradhishwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliopita kabla yenu ili mpate kumcha Allah. Allah anaamrisha katika ibada hii, ibadahu almu'minina, waja wake waumini, bisiyam, katika jambo la ibada ya kufunga, wa huwa al-imsaku 'ani at-ta'am wash-sharab wal-waqa'i' bi niyyatin khalisatin lillah. Funga ni kujizuia na kula na kunywa na vile vyenye kupunguza kama jimai na vinginevyo kwa nia ya kumkusudia Allah azza wa jalla, min tului al-fajr ila ghurubi ash-shams, tokea inapochomoza al-fajiri mpaka linapozama kwa jua. Hii ni amali tukufu. Amali ya funga ni amali bora kabisa. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimulia katika hadithi al-Qudusi, anasema Allah azza wa jalla, kullu amali ibn adam lahu, kila amali anayoifanya mwanadamu ni yake yeye mwenyewe. Kullu amali ibn adam lahu illa as-siyam, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bihi, funga ni yangu mimi na mimi ndo nitakayelipa funga hiyo. Fa idha kana yaumi sawmi ahadikum, itapokuwa mmoja wenu yupo katika funga, fala yaskhab, asitoe maneno machafu, wala yarfuth, wala asiseme maneno mabaya. Fa in ahadun sabahu au qatalahu, ikiwa kuna mtu atamtusi au atampa maneno ya kumpiga au vitu vya kumpiga, faliyaqul inni mru'un sa'im, basi aseme mimi nimefunga. Hii yote kuashiria ubora wa funga, utukufu wa funga. Licha ya kwamba wanafunzi baadhi yao wanapokuwa hapo katika hichi chuo wanajisahau kama pembezoni mwao kuna malaika. Malaika mmoja anaandika mema anayoyafanya mja, na malaika mwingine anaandika maovu anayoyatenda mja huyo. Hii haijalishi wewe ni mwanafunzi au wewe ni mwalimu au ni mwajiriwa au umejiajiri mwenyewe, midamu upo katika ardhi ya Allah umebebeshwa dhamana ya kumwabudu Allah azza wa jalla. Haya mengine ambayo ni katika hatua za maisha ni sehemu tu ambazo wanadamu tumezipanga katika namna ya kuendea mambo yetu, lakini lengo kubwa, jambo kubwa lilokufanya uwe hai, uwe na akili, uwe na thamani ambayo Allah alokuumba nayo na alokutukuza ni ibada ya kumwabudu Allah azza wa jalla. Na hiyo ndio haqqul ibadi ala Allah, haki ya waja juu ya mula wao, an yaabuduhu, waja wamwabudu mula wao, wala yushriku bihi shay'an, wala wasimshirikishe na kitu chochote. Kwa hiyo hata kama uko shule, hata kama uko university, fahamu kuna jambo la kuitunza funga yako. Mtume anasema fa idha kana yaumi sawmi ahadikum, itapokuwa mmoja wenu yuko katika siku yake ya funga, fala yashab wala yarfuth, asitoe maneno machafu wala asiseme maneno makali akapiga mazogo. Fa in ahadun sabahu au shatamahu, ikiwa kuna mtu amemtusi akawa shutumu, au qatalahu au akampiga, fali inni mru'un sa'im, aseme kwamba mimi nimefunga. Wala khalufu fami sa'im atyab inda Allahi min rihi almiski, na ile harufu ya kinywa cha mfungaji inapendeza mno mbele ya Allah kuliko harufu ya miski. Ndugu zangu wanafunzi, hii ni ibada adhimu, ipo katika masiku matukufu na masiku ambayo ni machache. Wanasema ramadhanun kasuq qama thumma infad rabiha fihi man rabih wa khasira fihi man khasir. Ramadhani ni kama soko tu lenye kusimama kwa muda mchache kisha linatoweka. Huwa amepata faida aliyechuma faida katika masiku hayo, na amekula hasara aliyekula hasara katika masiku hayo. Kwa hiyo huu ni mwezi mbora kabisa, ni mwezi mtukufu. Masiku haya ambayo yanapita kwetu sisi ni masiku bora na masiku matukufu. Hivyo sasa inampasa kila mmoja wetu azitumie siku hizi katika kheri na katika ubora. Na hakadha kana salafun salih ridwanullahi alayhim wa ardahum ajma'in. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema wetu waliotangulia. Katika mambo ambayo Muislamu mtekana ayakupie na kuyapa kipaumbele na kuyapa umuhimu katika mwezi huu wa Ramadhan, tilawatul Qur'an, jambo la kusoma Qur'an. Wema waliopita walikuwa kihitimisha, mtu anakitimisha Qur'an zaidi ya mara 20, mara 30, mara 40 ndani ya mwezi mmoja tu, mwezi wa Ramadhan. Lakini sisi wengi wetu toka tulipomaliza kukimbia chuoni, mtu yuko darasa la 4 au wengine la 7 au la 6 kwa sasa hivi, mpaka leo mtu hana habari ya kujifunza maneno ambayo Allah atakayomuuliza siku ya kiyama ameyafanyia kazi vipi. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Qur'ani ni ukumbusho Muhammad juu yako na kwa watu wako, na mtaulizwa, utaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla, hal alquran ja'alta amamahu faqadaka ila aljanna au ja'altahu dhahara wara'ika wara'a dhahrika faqadaka ila an-nar. Qur'ani uliweka mbele ya uso wako ikakuongoza katika njia ya Allah katika pepo, au Qur'ani uliweka nyuma ya mgongo wako. Hana mtu muda wa kusoma Qur'ani. Yamdhi alayhi al-ayyam shuhur, tamdhi alayhi as-sanawat. Kuna watu wanapita mpaka miaka, yeye siku anayoisoma Qur'an yuko hitimani, kafa bibi yake, machozi yanamtoka, ndio atachukua juzuu kwa uchungu, atakuwa anasoma Qur'an, tena jambo lenyewe na bid'a. Almuhim, dada yangu wa Kiislamu, kaka yangu, ndugu yangu, katika ibada adhim, ibada tukufu, ni tilawati kitabi Allahi azza wa jalla, ukisoma kitabu cha Allah. Allah anasema innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Anasema wale ambao wenye kukisoma kitabu cha Allah wakasimamisha sala wakatoa katika vile tulivyo waruzuku, wanataraji biashara isiyododa, biashara isiyoharibika. Anayefanya biashara na Allah azza wa jalla, hali hasara katika biashara hiyo? Ikawa una muda katika uhai wako, katika siku yako una masaa mawili au matatu au nusu saa, unakisoma kitabu cha Allah, ni uradi wa kila siku, yaumiyu unasoma maneno ya Allah, wewe mambo yako yatakunyokea, yatakuwa mepesi, utabarikiwa, itakuwa kila lile zito Allah azza wa jalla analiwepesisha. Lakini mtu ambaye Qur'ani ameiweka nyuma, hana muda wa kusoma Qur'ani, wala hana muda wa kupitia maneno ya Allah, wala nafsi yake haimsuti kwamba mimi na miaka kadhaa sijakisoma kitabu cha Allah. Bali kuna Uislamu tena wanaishi katika miji hii yetu, akatu mpaka chuo kikuu, wallahi kusoma maneno ya Allah hajamaliza tokea mwanzo mpaka mwisho, uhai wake wote haje kumaliza. Na wengine waliomaliza wanasoma majaka kama aliposomeshwa kule kwa Bihalima mweupe, yani shaka matupu, hakuna idhar, iqlab, idgham, hakuna ahkami yoyote. Bado mtu huyo ni mwanachuo na pengine ni msomi, anafika mtu anaolewa, hata ile dua ya kuingia ndani inabidi umuandikie kwa Kiswahili, hawezi kuisoma. Mtu wa Kiislamu, mtoto wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, hali katika majanga. Kwa hiyo dada zanguni, dhalika ikhwatu alfudala, katika jambo lenye kutupa thamani zaidi katika haya masiku ambayo tuko nayo ni kuisoma Qur'an. Tusipite na siku atizame anahitimisha mara ngapi Qur'an, anakuta anapata muda, na watu wanapata muda. Wallahi katika watu ambao wana muda wa kuyapanga mambo yao ni wanafunzi, wana muda mzuri, kwa sababu katika mipira utaona wanatizama wanafunzi, katika game unakuta wako mbele, makompyuta ya kiki yamejaza michezo ya Kihindi na ushakunaku na ubashkuna, na ya kiume yamejaza mambo ya movie na mipira na wasanii, na watu wanao muda wa kuyafuatilia hayo. Lakini mtu kimwambia mambo ya dini anaona mzito, anaona hii ndio njia kufeli, au kipenda dini utakufa haraka, usipopenda utachelewa, manake ndio anavyoamini hivyo. Na mfano wa hayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anasema, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'an na akaifunza, huyo ndio mwenye thamani. japo leo mbora ni yule ambaye mwenye physics, mwenye mathematics, mwenye PhD ya kitu fulani, lakini aliyohifadhi maneno ya Allah au aliyojua Qur'ani kuisoma, huyo hana thamani katika jamii ya watu. Sasa mbele ya Allah mwenye thamani, mwenye utukufu ni yule ambaye kajifunza kwanza Qur'ani kisha kawa anaisoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'a as-safarati al-kiram al-barara, yule ambaye mwenye kuisoma Qur'an tena akawa yuko mzuri katika usomaji wake, huyo yuko pamoja na wale mabalozi wa Allah watukufu ambao ni wema, ambao ni malaika. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'a fihi falahu ajran, na yule ambaye mwenye kuisoma Qur'an akawa anapata tabu na uzito ndani yake, anapata ujira mara mbili. Pengine hakusoma udogoni, kaanza kujifunza utu uzimani, lakini anapata ujira wake mbele ya Allah, au anasoma kwa tabu, anao ujira mbele ya Allah azza wa jalla. Alladhi laysa fi jawfihi Qur'an kal baitil kharib, alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an, tumenasema mtu ambaye katika moyo wake hakuna chochote katika Qur'an, huyo anakuwa ni kama jumba bovu ambalo halina thamani, bali linaingia wadudu tu na kuharibika. Ndugu zangu, pamoja na masomo yalivyo, pamoja na lecture zilivyokuwa nyingi, pamoja na seminar ambazo zipo katika maeneo ya vyuo, lakini haiwezekani ikapita siku wewe hujasoma maneno ya Allah azza wa jalla. Haiwezekani kwa Muislamu mwenye kumwamini Allah, mwenye kujua kwamba haya tunayoyafanya ni sehemu ya dunia. Inawezekana unachokisomea wakakifanyia kazi usikifanyie kazi, hujui Allah ameupangaje umri wako, hujui Allah amekadiriaje mimi na wewe umri wetu, pengine ni miaka 30 tu, pengine ni miaka 25, na hapa tulipo pengine tumebakisha miezi au mwaka. Kwa hiyo lazima mtu aipiganie akhira zaidi, ambayo ana yakini atakutana na Mola wake, kuliko kuipigania dunia ambayo hana uhakika, anaweza akaipata, anaweza akaikosa. Na siku ya kiyama, yule aliyohifadhi Qur'an akawa anaisoma Qur'an, akawa ameingia katika pepo ya Allah, ataambiwa, yuqalu li sahibil Qur'ani yawm al-qiyama, ataambiwa yule mwenye kuisoma Qur'ani siku ya kiyama, iqra, ataambiwa soma, wartaqi, napanda katika daraja upande juu, warattil kama kunta turattil fi dunya, na usome kwa tartil kama ulivyokuwa ukisoma katika dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, basi daraja yako ya mwisho katika aya ya mwisho utakayoisoma. Kwa hiyo tujitahidini ndugu zangu katika kuutumia mwezi huu kwa kujitahidi kusoma maneno ya Allah azza wa jalla. Kitabu cha Allah ndio nguzo yetu, kitabu cha Allah ndio dusturi yetu. Muislam anajifakharisha kwa kitabu hichi ambacho Allah azza wa jalla amemteremshia na akamnasihi na kumuhusia akisome na akifanyie kazi. Kwa hiyo asiwe mtu anazembea, anautumia muda wake katika kuchati tu, anautumia muda wake kutizama masiris tu ambayo hayana faida, na pengine watu wapo katika kipindi cha mwanzo cha masomo hayajabana. Yelekeze kwa Allah, Mola wako ndio atakayekufanyia wepesi mambo yako. Yelekeze kwa Allah azza wa jalla, kuuchunga muda wako, kuuchunga muda wako katika yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Kwa hiyo katika jambo la mwanzo la muhimu la msingi tunalohimizana ni kujitahidi kuyasoma maneno ya Allah azza wa jalla. Jitahidi, jitahidi ndugu yangu, usipitwe na kitabu cha Allah azza wa jalla, usipitwe na kitabu cha Allah azza wa jalla. Pambana, jitahidi. Na yule ambaye hana uwezo wa kuisoma Qur'an, muda nao, kama wewe umefika chuo kikuu, maanake unajua Kiingereza na umefanikiwa, umetoa muda wako, umekesha, umepambana, kwa nini maneno ya Allah usiyawezi? Hali ya kuwa Allah anasema, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri, tumeifanya nyepesi Qur'an. Qur'ani ni maneno mepesi kwa yule ambaye atakayotoa muda wake kweli akataka kujifunza kitabu cha Allah, hilo jambo linawezekana. Na humu humu vioni unaweza ukamtafuta mwenzako akawa anajua, amesoma, akakusomesha, ikawa ni sababu ya kuweza kujiendeleza baada ya hapo. Kwa hiyo tunahimizana kuutumia muda, jambo la mwanzo katika kuisoma, kuisoma Qur'ani. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inna Allaha faradha alaykum siyam wa sanantu lakum qiyama, mimi nimesunisha kwenu nyinyi kisimamo cha mwezi wa Ramadhan. Allah amefaradhisha juu yenu ibada ya funga, na mimi nimesunisha juu yenu jambo la kisimamo cha usiku. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira ambayo inarejea Imam Muslim, riwaya Imam Muslim, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, au kama qala, atakayefunga mwezi wa Ramadhan akiwa na imani na kutaraji malipo, anasemehewa, anasamehewa yatangulia katika madhambi yake. Kadhalika atakayesimama, atakayefunga alafu akasimama katika mwezi wa Ramadhan, na yule ambaye atakisimama katika kisimamo cha Lailatul Qadr. Ndugu zangu, ibada ya kisimamo cha usiku ni katika ibada muhimu, hasatan katika mwezi wa Ramadhan. Salatu tarawih hii haipatikani zaidi ya katika masiku haya 29 au 30. Hivi kuna uzito gani, ndugu yangu, ukajitoa na kujibidiisha ukaenda msikitini ukasali kwa jamaa, ukaanza na imamu mpaka ukamaliza naye ndani ya masaa mawili au nusu saa au lisaa moja na sehemu kwa ajili ya Mola wako, ukasimama hivi, utakosa kitu gani katika masomo yako? Ndio utafeli kwa kuwa umesimama katika tarawehe? Ndio utafeli somo lile kwa kuwa umeacha kulidurusi katika muda ule? Sio kweli, bali haya mambo yanakosekana ndani yake imani. Allah anasema amman huwa qanitun ana al-layl wa atraf an-nahar sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi, au kama qala, hivi yule ambaye mwenye kunyenyekea wakati wa usiku akawa anasimama wakati wa usiku na akawa anajinyenyekeza kwa Mola wake, sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah, katika hali ya kusujudu na kurukuu akiwa anaiogopa akhirah, atakuwa sawa na yule ambaye mwingine tu kajiachia katika mambo yake, katika nasa zake, haitofautishi Ramadhan na siku nyingine. Kwake Ramadhan ilivyoingia haikubadilisha chochote, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rahima anfu rajul adraka ramadhan wa lam yughfar lahu dhunubu, amehasirika mtu, amekula hasara mtu ambaye Ramadhan imeingia hakufutiwa dhambi zake, kwa sababu Ramadhan shaharul ghufran, ndio mwezi wa kurejea kwa Allah na mwezi wa kufanya toba. Sasa dada yangu wa Kiislamu, kaka yangu, ndugu yangu, unakumbuka ujana wako ulivyotumia katika yale ambayo ulikuwa ukiyafanya, mengine yamedhihirika, mengine ya siri Allah amekustiri, ambayo ulikiyatenda ukiyafanya juu ya kuwasumbua wazee wako, juu ya kuchukua na adabu na Mola wako, juu ya kufanya maamala usiokuwa sawa, juu ya yule ambaye ulikuwa naye mkiishi katika mazingira yasiokuwa ya dini, yote ni katika madhambi na makosa. Allah anasema inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun, sisi tulikuwa tukiadhibiti yote mlikuwa mkiyafanya. Pengine mtu kisha sahau kwamba alifanya hivi na vile na vile, lakini Allah ameadhibiti na ameandika. Huu ndo muda wa kukaa faragha, ukamwelekea Mola wako, ukaleta istighfar, ukamwomba Allah msamaha katika dhambi ulizozitenda, katika wajibu uliouacha, katika mavazi ya ovyo ulikuwa ukiyavaa, katika kuzipuuza sala, katika uzembe uliofanya upande wa Mola wako. Huu ndio muda wa kumwomba Allah azza wa jalla msamaha, huu ndio muda wa kukaa faragha, hatujui sisi kesho yetu. Allah ametuhimiza faltanzur nafsu ma qaddamat lighad, nafsi lazima itazame kipi ambacho kimeandaa kwa ajili ya kesho. Kuna kesho ambayo ni kesho ya akhira, na hiyo kesho kila mmoja atasimamishwa na Mola wake, ataulizwa ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu rabbuhu laysa baina wa bainahu turjuman, hakuna yoyote miongoni mwenu hii isipokuwa atasimamishwa na Mola wake na ataulizwa, hakuna baina yake na baina ya Allah mkalimani. Kwa hiyo lazima mtu ajiandae na siku hii, na siku hii haiandaliwi kwa kujipanga tu kwamba mimi siku fulani ya kufa nifanyeni hivi na vile kama wasanii wanavyoimba, la, bali siku hii inaandaliwa kwa amali njema atazozifanya mtu, ambazo yukarinuhu fi kabrihi, zitakuwa zinaambatana naye amali hizo katika kaburi yake. Na amali kubwa ambazo zitamnufaisha mtu, a'malu salihah, kuyafanya matendo mema kama tuliyotaja kuisoma Qur'an, kama tuliyotaja kusali sala za usiku, kadhalika sala za sunna, sala ya dhuha, kama tuliyotaja mtu kujirejesha kwa Mola wake mapema kabla kumjia mauti. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, narejeni kwa Mola wenu na jisalimisheni kwake yeye Allah azza wa jalla kabla mmoja wenu hajafikwa na mauti akaanza kusema kadha wa kadha. Na hivi ndivyo ambavyo Allah anavyotuhimiza. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini, tufahamu masiku haya hayapiti bure. Sisi tumeandikiwa Ramadhani katika uhai wetu, kila mmoja kaandikiwa Ramadhani zake, mwingine 30, mwingine 40, mwingine 60. Kwa hiyo hii Ramadhani ikitoka, imetoka na sehemu ya ile iliyoandikiwa. Kwa hiyo usije ukasema kwamba bana mimi sasa hivi niko masomoni, siwezi kumwabudu Allah. Sio kweli, sio kweli, bali Allah azza wa jalla anaabudiwa katika hali zote. Na wewe mkumbuke Allah katika wakati huu wa furaha, alafu Allah atakukumbuka katika wakati wa shida. Usije kawa unamkumbuka pale ambapo umekaribia mitihani tu, utasikia kuna dua sio zimetoka wapi za kupasi mitihani na kuona majawabu katika mitihani, yote wanazitoa wapi? Lakini wakati wa kujiandaa na masomo yao pale, Allah hakumbukwi wala hatajwi. Lakini kile kipindi cha mwisho cha UE imekaribia, ndio unakuta watu wanaingia katika ibada wachache. Hiyo sio tabia njema, bali tabia ni kumkumbuka Allah katika hali zako zote, katika wakati wa furaha, katika wakati wa shida, katika wakati wa taabu, katika wakati wa wepesi, ukawa unajielekeza kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo wema waliopita walikuwa wanajua thamani ya Ramadhani, walikuwa wanajua umuhimu wa ibada ya funga. Mtu akawa anaihifadhi funga yake, mtu akawa anaichunga funga yake, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharaba. Yule ambaye hajaacha maneno ya upuuzi na vitendo vya ujinga na kumfanyia kazi, Allah hana shida kwa mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Ikawa mtu anakaa na njaa toka asubuhi mpaka jioni, lakini sala hasali, sijui anafunga kitu gani. Mwingine maisha yake ya kila siku ndo yale yale ndani ya Ramadhani, akawa hakubadilika kinyume na vile ambavyo alivyokuwa katika mchana wa siku nyingine. Na utaratibu wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kana yajtahidu fi Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairihi. Mtume alikuwa akijitahidi katika mwezi wa Ramadhan namna ambayo hajitahidi katika siku nyingine. Kwa hiyo tujitahidi, ndugu zangu, katika jambo la kujielekeza kwa Allah. Tufahamu kwamba umri tuliokuwa nao ni amana ya Allah azza wa jalla. Allah atachukua wakati wake wote. Kwa hiyo jipambe na tabia njema, kwanza jielekeze kwa Allah, jikubalishe wewe ni mja wa Allah. Allah anakuona, Allah anakujua. Nafahamu Allah amekupa akili, amekupa uwezo, amekupa ilmu, amekupa maarifa kwa lengo la kumwabudu yeye, na hii ni haki ya Allah juu ya waja wake, an ya'buduhu wa muabudu mula wao, wala yushiriku bihi shay'a, wala wasimshirikishe na chochote. Mja akilisimamia hili la kumwabudu Allah na kutomshirikisha na chochote, basi Allah amemwandalia mtu huyo pepo. Basi Allah azza wa jalla amemwandalia mtu huyo pepo na atamuingiza katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo ndugu zangu, jitahidini katika hilo, Qur'an kadhalika, salatu tarawih kadhalika, al-infaqu kutoa sadaka katika mwezi huu. Mtume alikuwa ni ajwadu nnas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na ilikuwa ukarimu wake zaidi pale ambapo inapokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hizi ni nasaha chache ambazo zinatoka katika nafsi yangu kuja kwenu nyinyi wanafunzi wa kike na wa kiume, juu ya kuutumia vizuri mwezi huu wa Ramadhani. Kuwa kwako chuo haimaanishi kwamba wewe si Muislamu. Kuwa kwako chuo haimaanishi kwamba wewe huna unaloandikiwa katika jema au ovu. Ikawa kila mtu anajipa udhuru, mimi mwanafunzi bwana, kila sehemu yeye ni mwanafunzi. Malaika wanajua wewe ni mwanafunzi na wengine wanajua ni malekshara, lakini una daftari ambalo linadhibiti yote ambayo unayafanya na kuyatenda. Tunamwomba Allah atujalie katika wale ambao wenye kusikiliza maneno mazuri na kuyafata na kuyafanyia kazi, azikubali funga zetu, awarehemu wazee wetu, na ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam.